جس کو شک ہو کہ مجھ سے کفریات ہوئے ہیں مگر یہ یاد نہیں کیا کیا کفر بکے تھے تو وہ کس طرح توبہ کرے؟ اول تو صرف شکوک و شبوہات سے اور وساوس سے کفر نہیں ہو جاتا، ہاں کسی نے واقعی کلمات کفر بکے اور شرعاً اس پر کفر لازم آ گیا اور وہ مرتد ہو گیا، اب نادم ہوا مگر اسے یاد نہیں کہ اس نے کیا کیا کفر کیے ہیں، تو وہ اس طرح توبہ کرے، مجھ سے جو بھی کفر ہو گئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ اب کلمہ پڑھ لیں، سلب ایمان کے معاملے میں ہر وقت خوفزدہ رہنا چاہیے۔ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، علماء فرماتے ہیں جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا اس کا ایمان آخری وقت میں سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ بعض بزرگوں سے احتیاطی توبہ اور احتیاطی تجدید نکاح کا معمول ثابت ہے۔ کفریات بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں، ایمان کی حفاظت کا شعور تقریباً جاتا رہا، افسوس صد افسوس پوزیشن یہ ہے کہ مال سلامت ہر کوئی منگے، دین سلامت کوئی ہو، جس کو دیکھو روزی میں برکت کا طالب، بس مال میں اضافہ ہو جائے، دکان ایک ہے تو دوسری کھل جائے، ایک شہر میں کاروبار ہے تو دوسرے شہر میں بھی جاری ہو جائے، ایمان کی حفاظت کا تصور مٹتا جا رہا ہے۔ طرح طرح کے کفریات اب تو مطلب گھر گھر میں بکے جاتے ہیں، مثلا بچے کو مطلب سوال کرتے ہیں بیٹا اللہ کہاں ہے، اللہ کو بھی نعوذ باللہ اس طرح بولتے ہیں اللہ میاں کہاں ہے، حالانکہ اللہ کو میاں نہیں بولنا چاہیے، اس کی ممانعت ہے، تو بچہ ہاتھ اٹھا کر اوپر دکھاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالی مکان سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے۔ کہ اس فعل کو میں کفر نہیں کہہ رہا، لیکن بارش شریف میں اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نیچے تم اور اوپر خدا، یہ کلمہ کفر ہے۔ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ بیٹھک سے پاک ہے پھر اوپر بیٹھا ہے چیمانی، اب یہ علماء طے کریں گے کہ یہ کفر ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ کہ یہ جملہ جو ہے مجھے تو سخت معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح مطلب جذبات میں آ کر عورتیں ایک دوسرے کو بولتی ہیں، لڑتی ہیں آپس میں جب، تو بولتی ہے تیری زبان سے تو اللہ بھی نہیں پہنچ سکتا، نعوذ باللہ، یہ تو صریح کفر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو عاجز بتایا، اللہ تعالیٰ ہر عجز سے پاک ہے۔ اسی طرح مطلب یہ کہ ہمارے میمنوں میں میں نے یہ نوٹ کیا ہے، میمن برادری میں، کیونکہ ہم لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تو یہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہوں گے، ایک ہی محلے میں رہتے ہوں گے مرد عورت، اس طرح مطلب بول جاتے ہیں، غصے میں آ کر بچوں کو بولتی ہیں عورتیں کہ تو کس جنم میں سدھرے گا، یہ مجھے تو کلمہ کفر صاف نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ لوگ غالباً سات جنم کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کو تناسخ بھی بولتے ہیں، آواگون بھی کہتے ہیں، کہ جیسے کہ اچھے کام کرے گا تو اچھا جنم لے گا، ان کے نزدیک معاذ اللہ، برے کام کرے گا تو برا جنم لے گا، جیسے کہ نیک آدمی تھا تو گھٹیا خاندان میں تھا تو اب بڑھیا خاندان میں پیدا ہوگا، سمجھو شودرا شودر تھا، شودرا غالباً خاندان جو سب سے گھٹیا ہے گا، تو شودرا برادری کا تھا تو اچھا آدمی تھا تو برہمن کے روپ میں جنم لے گا، معاذ اللہ، اور اگر برے کام کیے تو کتے کے روپ میں آئے گا، سانپ کے روپ میں جنم لے گا، بلی کے روپ میں جنم لے گا، اس طرح۔ تو یہ ان کے مطلب کفریات ہیں یہ سب، تو مسلمان کہلانے والے بازو کا یہ کہہ دیتے، میں نے سنا ہے کوئی مطلب عورتوں کو سنا ہے کہ تو کس جنمارے سدھرے گا، کس جنم میں سدھرے گا، یعنی تو مطلب سدھرتا ہی نہیں ہے تو کیا عمر بھر ایسا ہی رہے گا، مرنے کے بعد کسی اور جنم میں آگے سدھرے گا، تو یہ اس کا پوچھنا اگر اس عقیدے کا عکاس ہے کہ اس کا یہ ذہن ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ دوسرا جنم ہی لے گا تب تو کفر ہو گیا، اور اگر اس جملے کے معنی ہی معلوم نہیں اس کو، کبھی غور ہی نہیں کیا اس معنی پر کہ یہ میں کیا بک رہی ہوں، تو عین ممکن ہے کہ اس کی علماء ہی بیان کریں گے کہ بچت ہو جائے شاید، کہ اس کو معلوم نہیں ہو کیا کہہ رہی ہے۔ لیکن صریح کفر جو ہوتے ہیں اس میں مطلب اس کے یعنی کہ جہالت عذر نہیں ہوتی جو صریح کفریات ہوتے ہیں. تو اس لیے معاملہ بڑا پیچیدہ ہے, بہت کفریات بکے جاتے ہیں. اب مجھے فیل بدی سارے یاد نہیں آ رہے, بیسیوں مطلب ہمارے کو جو مکتوبات آتے ہیں اس میں کئی مکتوبات ایسے ہوتے ہیں جن میں کفریات لکھے ہوتے ہیں. اب مکتوب تیار کرے گا آدمی, ایک بار لکھے گا پھر پھاڑ دے گا, پھر لکھے گا سوچے گا کیا جملے لکھوں, اس میں بھی کفر بک دیتے. مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ لکھتے نقل کفر, کفر نباشد لکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گیا ہے, اتنی اتنی دعائیں کرتے ہیں وہ سنتا نہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گیا ہے, یہ کلمہ کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ جہل نسیان بھول ان سب سے پاک ہے یقینا. بعض لکھتے کہ اللہ تعالیٰ آخر ہم پر ہی کیوں ظلم کرتا ہے, نعوذ باللہ, ظلم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا یہ بھی کفر ہے. بعض لکھتے ہیں کہ اس کو اتنا ملا, اس کو اتنا ملا, اس کو اتنا دیا, ہم نے تو کسی کا دل نہیں دکھایا, کسی کا پیسہ نہیں کھایا, مگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا, نعوذ باللہ, یہ بھی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے یعنی کہ ظالم بتایا نا کہ انصاف نہیں کرتا, نعوذ باللہ. تو اس طرح کے مطلب کفریات طرح طرح کے لکھے ہوتے ہیں مکتوبات پہ, تو ہم لوگ مطلب ان کو پھر توبہ کے طریقے وہ روانہ کرتے ہیں, کبھی کبھی ٹی سی ایس سے بھی بھیجا ہے مکتوب کی جلدی مرنے سے میرے توبہ کر لے, بعض کر بھی لیتے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما, ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.